wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Postępowanie wyjaśniające w sprawie reportażu Franciszkańska 3 wszczął z urzędu szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rząd w najbliższych miesiącach spodziewa się spadku inflacji. W lutym wyniosła ona 18,4%. W serwisie także poważne opóźnienia w związku z budową pomnika polskich ofiar hitleryzmu w Berlinie. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie publikacji Franciszkańska 3 w telewizji TVN. Poinformowano o tym na Twitterze. W komunikacie dodano, że do Krajowej Rady wpływają liczne skargi w związku z tą audycją, a ich liczba stale rośnie. W wyemitowanym w ubiegłym tygodniu reportażu pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, wiedział o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Komentatorzy oraz historycy zwracają uwagę, że oskarżenia są oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Polska i Ukraina wznawiają działania Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów na poziomie szefów biur spraw zagranicznych. Ma to wzmocnić współpracę gospodarczą między krajami i zacieśnić ją w zakresie przyszłej odbudowy Ukrainy. Ustalenia zapadły w trakcie wizyty doradcy prezydenta Marcina Przydacza w Kijowie. Ukraina teraz walczy o suwerenność, ale trzeba myśleć o tym, co dalej, podkreślał minister Przydacz. Są tutaj planowane na różnego rodzaju forach międzynarodowych działania zmierzające do kreowania przyszłej polityki odbudowy. Instytucje finansowe z zachodu Europy, zza oceanu planują już swoje zaangażowanie finansowe. Panu prezydentowi bardzo zależy na tym, aby polscy przedsiębiorcy mogli brać aktywny udział w tych procesach. Tematem rozmów ministra Przydacza z jego odpowiednikiem w Kijowie była także aktualna sytuacja na froncie. W Rosji spodziewana jest kolejna fala prześladowań przeciwników wojny z Ukrainą. Do zaostrzenia represji wezwał organy ścigania Władimir Putin. Do tej pory na podstawie przepisów o wojennej cenzurze w Rosji ukarano tysiące osób. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Z wypowiedzi Władimira Putina skierowanej do rosyjskiej prokuratury wynika, że w Rosji rośnie liczba niezadowolonych, którzy w różny sposób wyrażają swój sprzeciw wobec inwazji na Ukrainę. Dyktator nazwał swoich przeciwników ekstremistami i zarzucił im destabilizowanie społeczno-politycznej sytuacji. Polecił też prokuratorom ostro reagować na każdy przejaw takich działań. W odpowiedzi prokurator generalny Igor Krasnow stwierdził, że rosyjskie organy ścigania odnotowały wzrost liczby wezwań do organizowania publicznych akcji antywojennych. W Rosji represjom poddawany jest każdy, kto publicznie słowem lub gestem sprzeciwia się polityce Kremla. Represje dotykają także nieletnich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Inflacja w lutym wyniosła 18,4% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej było to 16,6%. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach odczyty inflacji będą niższe niż obecnie, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. I dodaje, że obecnie wiele zależy od cen na międzynarodowych rynkach gazu, energii i ropy. Tutaj na szczęście następuje poprawa, w związku z tym liczymy, że w kolejnych miesiącach też te odczyty inflacji będą lepsze niż obecnie. To, co my możemy robić, to regulować te kwestie związane z polityką fiskalną państwa, czyli obniżać podatki, na przykład podatek związany z żywnością do 0%, czy podatek dochodowy PIT, który obniżyliśmy z 18% do 17%, a później z 17% do 12%. Rzecznik dodał, że rządowe tarcze, między innymi te zamrażające ceny energii i gazu, w niedługim czasie także powinny przynieść wymierne efekty. Pomysłodawcy berlińskiego miejsca upamiętnienia ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji w Polsce obawiają się rozmycia projektu, donosi dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Z ustaleń gazety wynika, że prace przygotowujące grunt pod fundamenty miejsca pamięci są poważnie opóźnione. Frankfurcki dziennik powołuje się na dwa pisma, które pomysłodawcy projektu zaadresowali do niemieckiej minister kultury Claudii Roth. W gronie sygnatariuszy znaleźli się m.in. byli przewodniczący Bundestagu Rita Süssmuth i Wolfgang Thierse. Według inicjatorów prace nad utworzeniem miejsca upamiętniającego polskie ofiary hitleryzmu są mocno opóźnione. Dodatkowo w Berlinie ruszono do rozmycia koncepcji projektu. Autorzy listów obawiają się, że zostanie on zastąpiony domem polsko-niemieckim, mającym pomieścić wszystko pod jednym dachem. Minister kultury Claudia Roth potwierdził, stwierdziła, że władze niemieckie zdecydowały się na inne podejście, które miałoby uwzględnić tysiącletnią historię relacji polsko-niemieckich. Zdaniem krytyków, wymiar uruchomionego przez Niemców upadku cywilizacji zostanie w ten sposób zepchnięty na boczny tor. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do Polski w czwartek napłynie masa powietrza pochodzenia arktycznego. Termometry pokażą od 4 stopni na północy i w dolinach górskich do 6 w centrum i 8 na zachodzie. Wszędzie będzie pochmurno. Na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 20, a my jeszcze raz mówimy Państwu dobry wieczór. Piotr Baron. I Justyna Grabarz. Przy tej okazji przypomniałem sobie, słuchając serwisu, że powinniśmy zachęcić Państwa do wymiany korespondencji. Do pani Justyny. Justyna.grabarz@polskieradio.pl. Do pana Piotrka. Piotr.baron@polskieradio.pl. Czekamy na państwa refleksje i druga godzina, tak? No tak się składa, że tak. Zaczynam tak. Fills my mind. I get religion quick. It's looking divine. Honey, you're touching something. You're touching me. I'm under your thumb, under your spell. to Freddie Mercury i Sir Brian May, czyli część składu zespołu Queen, dziś dwukrotnie w związku z tym, co wydarzyło się wczoraj. Ależ ten utwór znakomicie skacze po głośnikach. Trochę tak jak ja siedząc na tym krześle, bo naprawdę ciężko było usiedzieć w miejscu słuchając tej naprawdę fenomenalnej kompozycji. Zawsze zachęcam do oglądania wideo do tego utworu. Wideo realizowane w sposób bardzo prosty na takiej platformie wagonowej. Ale tam jeszcze chłopaki bardzo młodzi i Brian May też jeszcze nie z taką siwizną charakterystyczną dla mojego wieku. No i jeszcze bez tytułu szlacheckiego. I jeszcze bez tytułu szlacheckiego. Teraz już jest zupełnie inaczej. No dobrze, to ja teraz troszeczkę klasycznie. W ubiegłym tygodniu nie było zaglądania do muzycznego kalendarium, przyznam się, więc dzisiaj sobie trochę ponadrabiam. Szczególnie, że mamy kilka naprawdę bardzo ważnych rocznic dzisiejszego dnia, a jedna z nich dotyczy urodzin soulowej, żyjącej legendy i właściwie pioniera psychodelicznego soulu, bo tak się składa, że dokładnie 80 lat temu na świat przyszedł Sly Stone. A że ja absolutnie uwielbiam ten jego taki trochę przybrudzony, lekko zachrypnięty głos, to niech nam urodzinowo wybrzmi chyba jedna z najbardziej popularnych kompozycji grupy Sly and the Family Stone. If you want me to stay. You want me to stay? I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Count my reaching my phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. Got to get in straight, how could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh! Pocket for fun, ha ha. When you know that you never number two, number one gonna be number one. I'll be good. I wish I could. I get this message over to you now. Shape me again, I hope that you have been the kind of person you really are now. I'll be so good, I wish I could get the message over to you now. If you want me to stay. Sly Stone, dzisiaj piękna, okrągła 80. rocznica jego urodzin, więc życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego dobrego od słuchaczy programu trzeciego. Jeśli teraz moja kolej, to dobywam z walizeczki płytę polską i sięgam po polskiego szlachcica muzyki Grzegorz Ciechowski i Republika.

No, mistrz słowa i humoru, bynajmniej. Znakomity Wojciech Młynarski. Trochę się powzruszaliśmy chyba. Powtarzam, to ciągle są utwory, których nie należy komentować, ale tu ciśnie się na usta tylko jedno słowo. Mistrz świata. W 4 minuty taka paleta emocji, taka prezentacja charakterów, bynajmniej jedno z ulubionych nagrań skromnego redaktora. Ja miałem okazję poznać pana Wojciecha. Spotkaliśmy się kiedyś przy okazji wizyty w Trójce w Sopocie. Pan Wojciech tam przyjechał, wspólnie otwieraliśmy skwer radiowej Trójki. No i cudowne wspomnienia. Kiedyś, nie wiem czy pani mówiłam, że spotkaliśmy się dawno temu z Wojciechem Młynarskim, z kolegami zapraszamy do Trójki i on zawsze nam powtarzał: koledzy, najważniejsza jest puenta. No i co teraz z tym zrobimy? No właśnie. Spuentuję to tak. Nie wiem, czy pani i państwo wczoraj o tak późnej porze, czyli przed godziną duchów, byli z programem Trzecim, ale wtedy uroczyście i prawie na baczność ogłosiłem, że Bethat jest świetną wokalistką i świetną kobietą. I to już nie pierwszy raz chyba. I to już nie pierwszy raz, ale potwierdziło mi się to dlatego, że czasem artyści, którzy koncertują w Polsce, opowiadają takie bardzo żywne słowa, że kocham was, kocham Polskę i na pewno do was wrócę. Beth tego nigdy na koncertach nie robi, a potem nagle dowiadujemy się, że wraca i w tym roku, w listopadzie, będzie w Polsce na 3 koncertach. Pamiętam gdzie, to będzie Szczecin, tam jeszcze nie śpiewała. Szczecinianie powinni planować ten koncert i wybrać się koniecznie na niego, jeśli ktoś jeszcze Bet nie widział. Potem będzie Bet we Wrocławiu i potem będzie Bet w Gdyni. Tam już śpiewała i to był olbrzymi sukces podczas Lady Jazz Festival. No i co? W listopadzie dziewczyna z LA przyleci do Warszawy. Hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town. Out of this town. She know heaven don't want her anyway. She left a note by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. And she laughed and she laughed. She laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, man, I'm gonna get out. She took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bull again. like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place but the same old thing. It's all I love, it's all I hate, it's all too much for me to take. I can't be sure where it begins or if the good life lies within. So she said, man, I gotta get out of this town. Yeah, and now I gotta get back on that train. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain, so I'm going back to LA. Back to LA. Back to LA. Państwo są nam bardzo życzliwi i wczoraj prosiłem o to, aby państwo ucieszyli się razem ze mną z wizyty kolejnej Beaty w naszym kraju, bo ja cieszę się jak wariat i dostałem cudowne listy o tym, że państwo oglądają jej koncerty w internecie. I no ja państwu życzę pięknych wrażeń w Szczecinie, Wrocławiu i Gdyni. No a przede wszystkim, żeby zaśpiewała LA Song, bo na żywo ta piosenka ma jeszcze zupełnie inny wymiar. W listopadzie koncert. Tak, w listopadzie, potem jest tego roku. No to może mi także uda się tym razem zajrzeć. Także skoro pan redaktor tak zachwala, zresztą słyszałam przed chwilą, że ona brzmi znakomicie, to myślę, że na żywo będzie jeszcze lepiej. No dobrze, mieliśmy koncertową zapowiedź, więc ja nie pozostanę dłużna, bo ode mnie też koncertowa zapowiedź, ale też odrobina fanku. Już w najbliższą sobotę do Warszawy zawita Cory Henry, czyli amerykański piosenkarz, pianista, producent muzyczny, kompozytor, człowiek orkiestra właściwie. Zagra w klubie Jasmine w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek, bo jak się okazuje, te dwa pierwsze koncerty bardzo szybko się wyprzedały, ale też się nie ma czemu dziwić, bo to jest naprawdę świetne, bardzo energiczne, funkowe granie. A na dowód Cory Henry i Rise. Part of me. Together said that we gon' rise. All my people singing, we gon' rise. Everybody, we gon' rise. Oh, we gon' rise. Said to the top. Oh yes, sir. said that we gon' rise to the do funku w audycji w tonacji trójki. Corey Henry, The Funk Apostles, to za nami. No proszę sobie wyobrazić, jak Corey Henry wraz z zespołem musi doskonale brzmieć na żywo. No mnie ta energia po prostu porwała i myślę, że na scenie klubu Jasmine wypadnie to wszystko znakomicie. I pewnie pani tam będzie? No tak się przymierzam do tego. To wszystko nam pani później opowie. Bardzo dziękuję. Przepraszam. Jezu, co mi się stało? Chrypka. Zdarza się czasami. Może dlatego, że mam dość taką trudną zapowiedź, ponieważ to, przyznaję się, jest płyta, która miała zabrzmieć wczoraj, ale się nie zmieściła. Autorem tej płyty jest Joe Bonamassa. No bo skoro była Bad, to zaraz obok niej na półce są płyty Joe. I to będzie ładna rzecz zatytułowana Midnight Blues. Coming in. Zamarzyła mi się bezsenna noc w większym towarzystwie i z olbrzymią ilością takiej muzyki. Midnight Blues to był Joe Bonamassa. Znakomite 8 minut, naprawdę. Ja tutaj siedziałam zasłuchana przez cały czas. No, trudno się teraz czymkolwiek zrewanżować po takim utworze. Ale skoro chwilę temu nam wybrzmiał Midnight Blues, to ja odpowiem, no w zasadzie tematycznie, bo tytuł utworu, który za moment pojawi się na trójkowej antenie, to po prostu Midnight. A stoi za nim, przyznaję, że to jest jedna z moich ulubionych w ogóle brytyjskich wokalistek, czyli Leanne Havas. Nie będzie to studyjna wersja tego utworu, usłyszymy ją solo, czyli w wersji, która w jej przypadku wydaje mi się zdecydowanie najlepsza. A long and lonely journey to my hideaway. And I know they'll try to turn me with the things that they say. But no one knows where I'll go when I walk away. So come now, hurry, hurry, I don't miss this train. Open up and let me get to you, take you to another side. Come to my world, we're getting lost in another time. Your hand in mine, in my own world, on my own time. Maybe that's why people think I'm crazy. Lately I'm living in midnight, just living in midnight. And if you think I'm crazy, pay it no mind. We're living in midnight, just living in midnight. If you could see what I've seen, you would dare to dream. Honey, if you care to join me, come meet the team. And you all could be my army. There's no other way. So come on. People think I'm crazy. Lately I'm living in midnight, just living in midnight. And if you think I'm crazy, pay it no mind. Oh, you'll never know the places I go when I'm alone. If only for a moment, only for a while. Cause I belong to the unknown, hope to be alright. Oh, people think I'm crazy. Lately I'm living in midnight, just living in midnight. And if you think I'm crazy, pay it no mind. We're living in midnight, just living in midnight. People think I'm crazy. Lately I'm living in midnight, just living in midnight. And if you think I'm crazy, pay it no mind.